Wszystkie wydarzenia przedstawione w dzisiejszym odcinku są oparte na faktach, a postacie autentyczne. Miejsca zdarzeń i personalia zostały zmienione na potrzeby programu. Sprawdź to. Łyk herby gorzkiej, bo te farmazony też są niezbyt słodkie. Na brzdęki szkopek łapiesz coraz większy rozpęd. Kiedyś miałem pompę z tego, jak się plączesz ledwo. Teraz mówię tylko dobrze i kładę chuj, słyszę to. No ile ich tam było? 3, 5, 7. W sumie to chyba 6, ty małym i podałem jedno. To nie żart, miałem fart, bo byłem nachlany. Piłem 5. dzień od 5, a była sobota, czas poranny. Odwiedziłem seks klub, wydymałem z 6 dup. Z ust na biust mówię cześć, a one wróć. Aha. Moja panna znikła z podkurwioną miną. W nocy wyspa rano przyszła z podkuloną kitą. Miałem git, imprezę, moje cyk i szczerze. Dymałem dwie, a inne dwie robiły im minetę. Trafiłem też posła z PiSu, skończyliśmy z dupami u tego posła willi w PiSu. Bez kitu. Bajkopisarze i tej historyjki, fajerwerki. Melanżowaliście, chyba ty i pilot przed telewizorem. Ruchałeś się, wytrzyj monitor lepiej. Twoja panna, kto ci ostatnio liścia wypłacił, pantoflu? Te twoje fantazje wiadomo, ale trafiają się lepsi od ciebie. Następny baran mówi, wydać 1100 czy 1200. Tylko że przy azbeście dostaje 1000 miesięcznie. Nie wie czy pić z drinka czy pić z gwinta i którą na kolację wybrać restaurację dziś, by była wykwintna. Gada, pójdę z Angeliną, ty a jak ją poczęstuję kokainą, będzie łatwiej ją zawinąć pewnie. Nie wiem czy zajarać oraz czy amnezję i nie wiem czy skręcić jointa czy palić z bonga lepiej. Czy w wakacje spać w kajacie, czy może w Saint-Tropez na jachcie ruchać blacie. Ciężka sprawa, czy fajniejsza jest ta rozciochrana, czy ta ruda, która trochę bluzga, ale jej uda rozpierdalają fiuta. Air Maxy czy Air Triaxy opcją lepszą, by wygrać jutro, jak duże braty ma dziś kopsnąć leszczą. Jaki sport ma wybrać i jaki jednąć do tego sort, by tam wygrać. Mordy, mordy, mordy, ja rozumiem, żyć marzeniami, ale to wykwintne restauracje. Gdzie ty widziałeś te wykwintne restauracje? Ciebie to my nawet nie wpuścili, człowieku. Oranż, amnezja. Zależy kto cię poczęstował chyba. Saint-Tropez, wakacje. Ty masz cały czas wakacje, zresztą tak jak ja. A ten to jest poważnie śmieszny. Prawdę od niego słyszałem wprawdzie, ale w jakiejś strasznie dawnej opowieści. Gangsterski charakter w 1.6.36. Miał klocka wieść, ale brakło na LPG. Jak ktoś ma znajomości, prawie raz załatwił jednej pannie anulowanie w ZTM należności. Wiesz, typ trochę śmiga i ma pieniądz, śpi na szpilach, bo psy go śledzą za tiras stereo. Ma kozacki plan na włam, z tego będziesz mal na bank. Zrobi to jutro sam, od 3 lat bez zmian. Się szponci, ile do tego klubu jest gwiazd? 5 blak, nie miałbyś pożyczyć 5? W grę wchodzą dziwki, kasyno, narkotyki, klamki, wyłudzenia i dużo filmów z Pacino. Jak go pytasz, na chuj tak pierdolić, po co? Odpowiada co? Robię ten plan dzisiejszą nocą. Ten to się bez kitu minął z powołaniem. Jan Christian Andersen kolejny. Ty i te twoje znajomości. Ze sklepową z warzywniaka chyba, weź. Włamałeś się, tak. Do siebie na klatkę schodową. Nie możesz spać? Bo ci się takie właśnie farmazony śnią po nocach. Dlatego, człowieku. Yeah.